นี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทรงมาตามเครือข่ายของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหมายท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่ตามทั่วทุกแห่งของประเทศรวมถึงทางอินเทอร์เน็ตคลื่นสั้นในเครือข่ายด้วยมาพบกับทุกฟังก็นำเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในแต่ละวันนั้นก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปเช่นวันจันทร์วันอังคารก็จะนำเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือหมวดธรรมต่างมาพูดคุยกันวันพุธนั้นก็จะนำคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งมาคุยมาตอบกันวันพฤหัสก็จะนำพุทธพจน์มาอ่านให้ฟังวันศุกร์นั้นก็จะมาทำการขยายความให้มีความแจ่มแจ้งส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นการธรรมสักการะกับคุณเตือนใจศีลตุวันนิกท่านผู้ฟังต้องการจะติดต่อกับตัวข้าพเจ้าสามารถทำได้คำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถส่งมาได้ท่านผู้ฟังช่องทางนั้นจะสะดวกด้วยการเขียนจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรก็ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com และผู้ฟังบางท่านก็สะดวกจะมาที่วัดแล้วก็มีหลายๆคนเช่นท่านผู้ฟังชื่อจ่าสิบเอกคบสีจูมจากจังหวัดหนองคายมาพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกแล้วก็มีท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านที่แวะเวียนมาที่วัดป่าดอนหายโศกถ้าไม่ใช่ชั่วโมงที่บันทึกเสียงก็สามารถพบกันได้สามารถมารับซีดีอะไรต่างๆกันไปได้ในวันนี้เราก็มีคำถามที่ส่งมาทางไปรษณีย์อันนี้มาจากคุณสมจริงขวัญทองจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังคุณสมจริงนี่ก็ได้เขียนจดหมายมาหลายฉบับแล้วนี่ก็เป็นอีกฉบับหนึ่งเขียนเป็นจดหมายมาส่งทางไปรษณีย์มาได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของความชั่วความบาปแล้วก็ความผิดศีล3คำเนี้ยความชั่วความบาปความผิดศีลมีการเกี่ยวข้องกันอย่างไรอันนี้คือเป็นในทางไม่ดีแล้วนะ3คำนี้ถ้าเราจะพูดถึงความชั่วชั่วนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ดีแต่จะอธิบายก็คือเรื่องของอกุศลกรรมบท10อย่างอกุศลกรรมบท10อย่างคือเป็นทางกาย3อย่างเป็นทางวาจา4อย่างแล้วก็เป็นทางใจอีก3อย่างเช่นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอย่างนี้เป็นทางกายเป็นความชั่วแต่ทางวาจาก็พูดโกหกพูดยุยงให้แตกกันพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อโดยไม่มีหลักฐานอ้างอิงนี่เป็นทางวาจาส่วนทางใจก็เป็นความคิดในทางเพ่งเล็งความพยาบาทแล้วก็มีมิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นความชั่ว10อย่างด้วยกันมันต่างกับความบาปตรงนี้ท่านผู้ฟังความบาปเนี่ยคือชื่อของความทุกข์นะถ้าจะตรงกันข้ามก็คือบุญพระพุทธเจ้าบอกว่าบุญเนี่ยคือชื่อของความสุขนะถ้าจะพูดก็คือว่าคุณทำความดีให้ผลเป็นบุญคือความสุขผลบุญนี้ก็จะเป็นรสหวานรสชุ่มฉ่ำนะเป็นความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางเป็นความสุขที่เกิดจากการไม่ได้ถูกต่อว่าเป็นผู้ทำผิดศีลเราก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ถูกต่อว่าไม่ได้ถูกต่อว่าในลักษณะที่จะเป็นไปในทางนอกธรรมะเราก็ไม่มีความทุกข์ตรงนั้นความทุกข์ตรงเนี้ยคือบาปนั่นเองพอเราปฏิบัติศีลไม่ได้ความทุกข์ที่เป็นบาปแต่ได้ความสุขก็ต้องได้บุญตรงนี้นั่นเองเพราะนั้นบาปนี่ก็ตรงข้ามกับบุญซึ่งบาปนั้นก็หมายถึงความทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าทำความชั่วคืออกุศลกรรมบท10เนี่ย ก็จะได้บาปบาปนี้สะสมสะสมวิบากของบาปก็จะเป็นความทุกข์ความเผ็ดร้อนความขมความไม่อร่อยความไม่ดีต่างๆนานาว่างั้นเถอะนะส่วนเรื่องของการผิดศีลนี่ก็เฉพาะเจาะจงลงมาเรื่องของทางกายและวาจาวาจานี่ก็จะเฉพาะเจาะจงลงมาเรื่องของการพูดโกหกนั่นก็จะเฉพาะเจาะจงลงไปเรื่องของความผิดความไม่ถูกในคนละจุดคนละประเด็นความชั่วนี่ก็คือกินความกว้างถึงกุศลกรรมบท10อย่างกายวาจาและใจส่วนศีลนี่ก็เป็นความบาปเป็นความชั่วทางด้านกายทางด้านวาจาความบาปนั้นยังรวมถึงผลที่มันจะให้เป็นความทุกข์ความเผ็ดร้อนคือบางคนคิดว่าทำชั่วเนี่ยมันเป็นบุญฟังให้ดีนะท่านฟังนะคือบางคนคิดว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือว่าพูดเล่นตลกโปกฮาให้คนเขาตลกบันเทิงจะเป็นบุญเข้าใจไหมเพราะว่าคิดว่าบุญคือชื่อของความสุขอย่างคุณฆ่าคนเพราะอะไรเพราะว่าเป็นนักรบนี่ต้องรักษาความปลอดภัยนายสั่งก็ต้องทำฆ่าคนอย่างนี้ใช่ไหมทำความชั่วแน่นอนล่ะมันเป็นการฆ่าสัตว์คิดว่าเป็นบุญนะเพราะว่าเขาสั่งทำตามหน้าที่นะเป็นบุญสิคิดว่างั้นหรือว่าศาลนะก็พิจารณาตามตัวบทสั่งประหารชีวิตเขาอันนี้เป็นความชั่วนะแต่คิดว่าตัวเองได้บุญเพราะว่าทำตามหน้าที่มีความซื่อสัตย์ก็คิดกันไปนะหรือว่าเล่นตลกโปกฮาคุณเป็นอาชีพนักแสดงนะเล่นให้มันมีความสนุกบันเทิงนะพูดเพ้อเจ้อนะพูดโกหกด้วยแต่คิดว่าแหมอันนี้มันจะเป็นบุญนะทำความชั่วแต่มีความคิดว่ามันจะได้ผลเป็นความดีอันนี้คิดผิดไงอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้เตือนไว้หลายแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของนักแสดงหรือนักรบที่อาจจะไปตกนรกได้ถ้าบอกว่าตั้งจิตไว้ไม่ถูกรักษาจิตไว้ไม่ถูกคือความชั่วเนี่ยมันยังไงมันไม่มีทางจะเป็นบุญได้มันไม่มีทางจะเป็นความดีได้มันจะไม่มีทางเป็นความสุขได้มันจะเป็นไปไม่ได้นะต่อให้คนเขาทั้งโลกอ่ะเขาบอกว่าเออคุณทำดีแล้วน่ะเป็นบุญน่ะทำอย่างเงี้ยมันดีแต่ถ้าเราทำความชั่วเนี่ยนะท่านผู้ฟังต่อให้คุณเขาบอกว่าดีมันก็ไม่ดีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอย่าเอาบาปบุญมาปนกับเรื่องของชั่วหรือว่าดีหมายความว่าดีเนี่ยมันกำกวมนะว่าดีตรงฝ่ายชั่วหรือว่าดีตรงฝ่ายบุญหรือว่าดีของใครจึงต้องใช้คำให้มันถูกสักนิดหนึ่งหรือว่าถ้าเราทำความดีทำความดีในที่นี้หมายถึงกุศลกรรมบถนะเราสร้างกุศลทั้ง10อย่างอ่ะเช่นเขาบอกให้เราโกงแต่เราไม่โกงเขาบอกให้คุณอวดคุณพูดปดแต่เราไม่พูดปดอ่ะมันไม่ดีสำหรับเขาใช่ไหมเขาก็จะด่าสาบแช่งเราต่างๆนานาเธอต้องไปตกนรกหมกไหม้อะไรก็ว่าไปโอ้ยฟังแล้วมันไม่หวานหูเลยฮะมันเหมือนกับเราจะได้บาปไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าเราทำความดีชนิดที่เป็นกุศลธรรมท่านผู้ฟังเอ๋ยอาจจะไม่มีชื่อเสียงอาจจะไม่ได้มีใครยกย่องน้ำหน้าตือตาแต่ความดีเนี่ยความดีที่เป็นบุญเนี่ยนะที่หมายถึงกุศลกรรมบถเนี่ยยังไงมันก็เป็นบุญอยู่ดีท่านผู้ฟังคนที่มีชื่อเสียงมีเงินมากไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำถูกเสมอไปสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้เป็นบุญเสมอไปก็ได้ในทางตรงกันข้ามในทางตรงกันข้ามคนที่ว่าอาจจะไม่ได้มีการนำหน้าถือตามีเงินทองมากมายหรือว่ามีชื่อเสียงเกียรติยศสิ่งที่เขาทำอาจจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยก็ได้สิ่งที่ถูกต้องมาในทางกุศลเป็นสิ่งที่นายกย่องสรรเสริญแต่จะไม่ได้มีใครยกย่องก็ได้สมัยนี้มันจะกลับตลปัดมันจะมีบ้างที่มันจะเป็นอย่างนั้นมีอยู่แต่เราก็ได้เห็นกันในหลายครั้งเพราะฉะนั้นจึงต้องแยกแยะให้ดีระหว่างความดีที่หมายถึงความดีของใครกับเรื่องบุญกับเรื่องบาปที่อาจจะเกิดเป็นผัสสะที่จะให้ผลในความที่แตกต่างกันไปในข้อที่2ที่คุณสมจริงได้ถามมาเราบอกว่าการบริจาคเงินผ่านบัญชีของวัดอันนี้คือกรณีที่1กับการบริจาคเงินโดยหยอดตามตู้ต่างๆที่วัดเนี่ยคุณสมจริงคิดว่าใน2ลักษณะนี้เป็นการให้ทานที่มีผู้รับและนะผู้รับนี่ก็เป็นเนื้อนาบุญด้วยนะมีความเข้าใจว่าอย่างนี้ถามว่าความเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ส่วนการบริจาคตามตู้ต่างๆที่เขาวางไว้นอกเหนือจากที่วัดเช่นตามมูลนิธิอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดรวมถึงการบริจาคตามซองกฐินผ้าบาให้กับผู้ที่มาเรียรายเนี่ย รวมถึงการให้สิ่งของกับผู้ที่มาขอเป็นต้นเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่เป็นการให้ทานชนิดที่ให้กับเนื้อนาบุญก็เลยถามมาว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรลักษณะของทานนะท่านผู้ฟังนะคือจะต้องมีผู้รับทีนี้ผู้รับเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นก็ได้นะอาจจะเป็นตามลำดับที่ว่ามีผู้รับอยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มาให้เราเห็นนะเช่นในกรณีของไปใส่ตู้ตามวัดนะหรือผ่านบัญชีเงินนะเราก็ไม่ได้รู้เห็นนะว่าคนรับอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันมีอยู่อันนี้ก็เป็นลักษณะของการให้ทานทีนี้ตรงไปทีละคำที่ว่าเนื้อนาบุญในเนื้อนาบุญหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติดีผู้ที่ปฏิบัติชอบผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์ไล่ไปตามนั้นคือพระภิกษุส่วนใหญ่ก็จะดีแต่มีบางส่วนก็อาจจะทำไม่ถูกเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามศีลต่อให้ห่มเหลืองโกนผมอยู่ตามวัดก็ไม่ได้ว่าจะเป็นเนื้อนาบุญถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ห่มเหลืองโกนผมไม่ได้เป็นนักบวชแต่ว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคฤหัสถ์นี่แหละทำความดีเฮ้ยจิตใจเราก็มีความโน้มน้อมไปในการที่จะให้เขาเหมือนกันลักษณะบุคคลนั้นก็เป็นเนื้อนาบุญเหมือนกันนะท่านฟังนะเพราะฉะนั้นเนื้อนาบุญเนี่ยเราก็ต้องดูที่คุณธรรมของผู้รับตรงนี้มีผู้รับแน่นอนเป็นลักษณะของการให้ทานแน่ทีนี้ที่คุณสมจริงถามว่าแล้วการบริจาคที่ให้กับนอกเหนือจากวัดล่ะแล้วที่เขามาขอเรียรายเป็นซองกฐินผ้าป่าอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นจัดว่าเป็นทานหรือไม่ตรงนี้มันเรื่องของการแบ่งจ่ายทรัพย์ละท่านผู้ฟังการแบ่งจ่ายทรัพย์เนี่ยถ้าเราจะให้ไปในอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญเนี่ยนะเช่นญาติของเราบ้างเช่นมูลนิธิอะไรต่างๆที่เราจะช่วยเหลือคนชราเด็กกำพร้าคนป่วยเจ็บไข้อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ควรจะแบ่งจ่ายทรัพย์ให้การแบ่งจ่ายทรัพย์ตรงนี้เป็นฐานที่3ที่เรียกว่าเป็นการที่อุทิศให้เป็นการทำพลีกรรมเป็นการสงเคราะห์กันอันนี้คือทำเนี่ยเพื่อสงเคราะห์ไม่ได้ทำเพื่อที่จะหวังเอาบุญแต่ในขณะที่ส่วนที่4ที่เราแบ่งจ่ายทรัพย์เนี่ยคือให้กับเนื้อนาบุญนั่นที่เขามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่ขวนขวายหาโมกธรรมมีขันติโสระจะเราให้ไปในบุคคลพวกนี้อันนี้คือเป็นเนื้อนาบุญแน่อันนี้ทำเพื่อหวังบุญเต็มๆเพราะนั้นมันต้องแยกเรื่องของทุนทรัพย์ของเราแต่ส่วนไอ้รูปแบบของการบอกบุญเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วท่านผู้ฟังนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการที่ทำทานด้วยตัวเองอันนี้ก็จะได้โภคสมบัติใช่ไหมการที่ชักชวนผู้อื่นก็จะได้บริวารสมบัติทีนี้รูปแบบของการชักชวนคุณจะทำยังไงอะแต่รู้จักกันก็บอกปากต่อปากได้ฉันเป็นญาติเธอฉันบอกนะฉันจะไปทำที่นี่เธอมามีศรัทธากับมาร่วมกันแต่บางคนเขาก็ทำเป็นเอกสารเป็นบัตรเชิญเหมือนบัตรเชิญงานแต่งงานเชิญมาร่วมงานตรงนี้ฉันจะไปให้บริจาคที่นี่เธอมาชวนร่วมกันรูปแบบนั้นออกมาก็เป็นใบกฐินใบพระป่าถามว่าการร่วมกันตรงนั้นเนี่ยผู้รับตรงนั้นอาจจะเป็นเนื้อนาบุญก็ได้อันนี้ก็ต้องดูกันไปแต่เพราะนั้นคำว่าเรียรายกับคำว่าบอกบุญเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันนะแต่บางคนก็อาจจะให้ความหมายลักษณะนี้ท่านผู้ฟังคือบอกบุญเนี่ยก็บอกแล้วก็แล้วแต่ว่าจะทํามากน้อยเท่าไหร่ใช่มั้ยแต่คําว่าเรียรายเนี่ยคือยังไงต้องให้อ่ะไม่ให้ไม่ไปอย่างงี้มันก็เหมือนกับมาบังคับเอามันก็อยู่ที่ศรัทธาของผู้ให้อันนี้มันอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่แต่เราก็ให้มีการแบ่งจ่ายทรัพย์อันนี้คือที่สําคัญเราต้องมีการแบ่งจ่ายทรัพย์ทรัพย์ไหนส่วนที่จะอุทิศให้สงเคราะห์ให้ทําเป็นพลีกรรมอันนี้เราจะให้ไปกับทั้งที่เป็นเนื้อนาบุญหรือไม่ใช่เนื้อนาบุญคนไหนเข้ามาบอกบุญอะไรเราเตรียมก็ประมาณเอาไว้เราอาจจะเอาส่วนนี้ให้ก็ได้หรือว่าส่วนที่เราคิดว่าเราจะแบ่งไว้สําหรับเนื้อนาบุญจริงๆทําเพื่อหวังบุญน่ะจะทําในลักษณะที่เขามาเป็นเอกสารมาบอกหรือบอกปากเปล่าอันนี้คุณก็แบ่งจ่ายทรัพย์ไว้ได้ก็แล้วแต่เราจะแบ่งจ่ายอย่างไรเพราะฉะนั้นในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราแบ่งจ่ายทรัพย์ซะมากกว่าอันนี้คือส่วนหลักที่สำคัญนะที่ทำเพื่อสงเคราะห์กับทำเพื่อหวังบุญส่วนประเด็นที่สองในข้อนี้ก็คือเรื่องของเนื้อนาบุญเรื่องของผู้รับเราก็ต้องดูว่าอันไหนเป็นผู้รับเราจะใช้งบประมาณส่วนไหนแล้วก็พิจารณาเอาตามสมควรนั่นเอง ันนี้คือในคำถามข้อที่2ของคุณสมจริงจากจังหวัดตรังในข้อที่3คุณสมจริงได้ถามถึงคำว่าอุตริมนุสธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่เหนือของมนุษย์แต่คำถามก็คือว่าเอาแล้วทำไมพระพุทธองค์เนี่ยจึงห้ามภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมอย่างตรงนี้ที่ถูกจริงๆท่านผู้ฟังอันนี้มันคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งที่ถูกจริงๆเนี่ยก็คือว่าภิกษุใดอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนนะฟังให้ดีนะอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตน3ประเด็นตรงนี้1อุตริมนุสธรรม2อวด3ไม่มีในตนนะนี่3สิ่งที่สำคัญเอาคำสั้นๆเนี่ยมี3สิ่งที่สำคัญตรงนี้อันดับแรกก่อนไอ้เจ้าอุตริมนุสธรรมเนี่ยคืออะไรนั่นก็คือธรรมที่เหนือของมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปอะไรคือธรรมที่มันเหนือของมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปแต่นี้ข้าพเจ้าพูดอยู่บ่อยๆในรายการอยู่แล้วแต่มนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยเขาก็รักษาศีลได้ใช่ไหมคนธรรมดาดีๆกันเนี่ยนะก็รักษาศีลได้แน่ยังไม่ผิดกฎหมายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการรักษาศีลห้าได้อันนี้คนธรรมดาทั่วๆไปเขาควรจะต้องเป็นกันอย่างนี้ไหนที่มันต่ำกว่าธรรมดาที่เราเป็นสตุลเนี่ยก็คือว่ารักษาศีลไม่ได้เป็นกากเรียนสังคมทำผิดทำชั่วเสพยาเช้ามาก็ตีหัวหมาด่าแม่คนพูดจาหยาบคายหาเรื่องสำเร็จเมาอันนี้มันคนมันต่ำกว่าคนก็เรียกเป็นสถุนแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาก็รักษาศีลได้อย่างดีกว่าทีนี้คนธรรมดาเนี่ยที่รักษาศีลได้พอควบคุมกายควบคุมวาจาไม่ให้มันต่ำลงไปถึงขั้นนั้นเนี่ยรักษาศีลได้อย่างดีแล้วเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรมากระทบเนี่ยบางทีเขาก็จะจิตขึ้นลงบ้างเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจบ้างแต่ก็ยังไม่โกหกยังไม่ด่าใครว่าใครรักษาสัมมาวาจาได้มีเรื่องไหนมากระทบก็ไม่ถึงขนาดทำผิดศีลฆ่าคนอะไรอย่างนั้นแต่อาจจะมีความแบบไม่สบายใจบ้างอันนี้คนธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้หนึ่งคนขึ้นมาก็คือเขาสามารถรักษาใจของเขาได้ไล่ไปตั้งแต่เรื่องของสมาธิขึ้นไปสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูที่คุณธรรมตรงนี้เนี่ยว่าศีลนั่นคือคุณธรรมของมนุษย์ทั่วไปสมาธิและปัญญานี่สูงขึ้นไปถึงระดับเหนือของคนทั่วไปเหนือนี่คืออุตรินะเหนือนี่คืออุตริคือดีกว่าประเสริฐกว่าเหนือกว่าของมนุษย์ทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูแค่ตรงนี้เราจะสามารถบอกได้แล้วว่าคนที่เขารักษาจิตได้จิตเป็นสมาธินี่มีปัญญาปล่อยวางได้มากบ้างน้อยบ้างนี่แสดงว่าเขามีธรรมที่เหนือของมนุษย์แล้วนะเช่นท่านผู้ฟังไปนั่งสมาธิแล้วบอกว่าโอ้ฉันจิตสงบเย็นวางลงไปเนี่ยฝนตกแดดออกฟ้าร้องอะไรฉันสบายใจมากเลยฉันไม่รู้สึกอะไรเลยอันนี้คือคุณอวดอุตริมนุสธรรมนะเนี่ยอวดนะเนี่ยอวดนะมีในตนไหมมีแล้วเอามาพูดอวดนะตรงนี้ก็คือเรื่องที่สองว่าอวดหรือแสดงอวดนี่ก็คือพูดให้ฟังเฉยๆว่าฉันมีแต่ว่าไม่ได้ทำให้ดูแต่ตอนนั้นก็อาจจะอากาศเย็นสบายอยู่ยังไม่ได้ร้อนยังไม่ได้อะไรแต่เล่าให้ฟังเฉยๆนี่คือเอามาอวดแต่ถ้าแสดงเนี่ยคืออากาศมันร้อนจริงๆเราอาจจะมีคนมาด่าจริงๆสถานการณ์เครียดครัดแต่ว่าพูดให้ฟังว่าเนี่ยฉันสบายใจอยู่นะฉันไม่ได้ขึ้นลงไปตามสิ่งที่มากระทบนะอันนี้คือคุณแสดงอุตริมนุสธรรมนั้นให้ดูนะอุตริมนุสธรรมในที่นี้ก็คือสมาธิที่คุณมีไม่ได้จิตขึ้นลงตามกระแสที่มากระทบแล้วคุณแสดงให้เขาเห็นเลยไม่ได้แค่พูดให้ฟังแต่ว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ก็เลยทำให้เขาดูอันนี้คือแสดงให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าแสดงให้ดูนี่แสดงว่าต้องมีแน่ใช่ไหมนี่ประเด็นมันคือว่าถ้ามีแล้วไม่ได้แสดงแต่ว่าพูดให้ฟังอันนี้คืออวดแต่ก็เรียกว่าอวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างนะผู้ฟังอวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตนพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธานะไม่ใช่คนธรรมดาคุณธรรมคือสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเป็นอุตริมนุสธรรมทีนี้อวดให้คนอื่นเขาฟังไงว่าฉันมีนะฉันเป็นสัมมาสัมพุทธะนะฉันเป็นอรหันต์นะแล้วอรหันต์มาแสดงให้ดูยังไงสัมมาสัมพุทธะเนี่ยแสดงให้ดูยังไงก็แสดงให้ดูด้วยวิชาจรณะอันนี้บางทีท่านก็แสดงให้ดูแต่บางทีท่านก็ไม่ได้แสดงท่านก็พูดให้ฟังเฉยๆแต่ว่าท่านมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการนะดูยังไงอ้าวก็เห็นอยู่นี่ไงมือเป็นอย่างนี้เท้าเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ผิวพรรณเป็นอย่างนี้บางทีก็แสดงให้ดูอยู่ในตอนนั้นนะคนที่เขารู้เขาก็จะดูเห็นคนที่เขาไม่รู้เขาก็จะไม่รู้ว่าไอ้ที่ พูดอยู่ทําอยู่เนี่ยเป็นการแสดงแล้วย่อเป็นการอวดเพราะนั้นคําว่าอุตริมนุสธรรมเนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบใหญ่โตขนาดว่าโอ้โหแบบแต่ต้องไม่ได้เกินเอื้อมอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะผู้ฟังแต่หรือว่าเราจะดูอ่ะคุณธรรมก็เรื่องของศีลอย่างเงี้ยจริงๆก็โสดาบันเท่านั้นเองนะโสดาบันเนี่ยมีศีลมั่นคงมีศรัทธามั่นคงนะถ้าผู้ฟังตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเออตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นของไม่เที่ยงน่ะอันนี้จิตใจเนี่ยยังลงสู่สัพพุริสภูมิเลยนะข้ามล่วงปุถุชนภูมิอ่ะแล้วมันไม่เป็นอริยบุคคลได้หรอแต่บางทีเราอาจจะเป็นแค่โสดาปัตติมรรคไงที่กําลังเดินทางมาสู่ความที่จะเป็นผลแต่เพราะว่าสังโยชน์เรื่องรอยรัดนี่มันยังรัดเรื่องโยอาจจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังเอามีความเชื่อมีความน้อมไปแล้วเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นโสดาปัตติผลอย่างเงี้ยถามว่าอันนี้เป็นอุตริมนุสธรรมไหมมันก็เป็นเหมือนกันนะมันก็เหนือคนธรรมดาที่เป็นปุถุชนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูที่คุณธรรมท่านผู้ฟังถ้าบอกว่ามีคุณธรรมแล้วเอาคุณธรรมนั้นเนี่ยมาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นการที่เราปฏิบัติอยู่ละการปฏิบัตินี่เป็นการแสดงออกคือทําด้วยการแสดงด้วยการทําอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วอย่างพระพุทธเจ้ามีวิชาเงี้ยทําให้เกิดเป็นสัมมาสัมพุทโธเงี้ยเพราะจรณะของท่านอย่างเงี้ยจรณะท่านก็ทําอยู่ทุกวันอยู่แล้วศีลท่านก็รักษาข้อวัดต่างๆท่านก็มีทำให้ปัญญาเกิดมาเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นคุณธรรมที่เหนือกว่าของมนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วศีลที่เหนือของมนุษย์ประเด็นมันคือตรงนี้ท่านบอกว่าถ้าบอกว่าเราพยายามทำคุณธรรมที่มันเหนือกว่าของมนุษย์สักข้อใดข้อหนึ่งเช่นสมาธิเช่นปัญญาเราพยายามทำนะมีใช่ไหมมีแล้วก็แสดงให้ดูอันนี้ก็ไม่มีปัญหาหรือว่าแค่พูดให้ฟังก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีแต่ไม่มีแล้วเงียบไว้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีแล้วมาบอกว่ามีนี่ไม่มีคุณธรรมนั้นๆแล้วมาบอกว่ามีเนี่ยอันนี้มีปัญหาแต่ถ้าเป็นพระคุณก็ขาดจากความเป็นพระถ้าเป็นคฤหัสถ์คุณก็ผิดศีลเช่นบางทีฉันไปปฏิบัติธรรมสักที่ใดที่หนึ่งแต่ว่าจิตไม่เป็นสมาธิหรอกแบบฟุ้งซ่านบ้าบอวางไม่ได้ทีแต่กลับมาบอกแม่อย่างเงี้ยโหแม่ผมทําได้เต็มที่เลยดีมากอันนี้คืออวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนถ้าเป็นพระก็ปาราชิกท่านผู้ฟังลองคิดดูในสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้านี่เที่ยวประกาศนะว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยพระองค์เที่ยวประกาศนะท่านผู้ฟังชื่อเสียงของพระองค์เนี่ยกระจายไปว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ที่มีวิชาจารณะเป็นผู้ไปแล้วดูดีในบทอิติปิโสที่เราสวดกันได้ท่องกันได้เนี่ยเอาแต่ถ้าสมมุติว่าเอาปัจจุบันนี้นะมีใครสักคนใดคนหนึ่งอะเอาไม่ต้องเอาถึงกับพระบอกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์หรอกเอาแค่คารวาสบอกว่าฉันเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยฉันบรรลุโสดาบันแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะไปโจมตีกันนะซึ่งข้าพเจ้าคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะที่ว่าจะไปโจมตีกันมันก็เป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นได้ถ้ามันมีเหตุมีผลกันจริงๆเนี่ยคุณธรรมนี้มันเกิดได้อยู่แล้วแล้วถ้าเขาจะบอกสิ่งที่เขามีจริงเป็นจริงแล้วมันจะทำไมใช่ปะเราควรจะมองเป็นเรื่องธรรมดาเราควรจะมองว่าเออเฮ้ยถ้ามีคนทำได้เราก็น่าจะทำได้บ้างเดี๋ยวเขาทำมายังไงศึกษาไปมองดูเข้ามาในตนเองข้อปฏิบัติของเขาข้อปฏิบัติของเราเนี่ยทำให้มันดีให้มันงามขึ้นมาตรงเนี้ยอย่าไปด่ากันว่ากันนะด่ากันว่ากันนี่ยิ่งจะทำให้คุณธรรมของเรามันลดลงด้วยซ้ำนะมีคำถามอีกข้อหนึ่งของคุณสมจริงถามเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าเฉยๆกับคำว่าอุเบกขาว่าสองคำนี้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรอันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าคำว่าเฉยๆของคุณสมจริงเนี่ยหมายความว่าอะไรแต่คำว่าอุเบกขาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านหมายถึงความวางเฉยถ้าคำว่าเฉยๆของคุณสมจริงหมายถึงการวางเฉยแล้วก็จะมีความหมายเหมือนกับคำว่าอุเบกขาแต่ถ้าคำว่าเฉยๆของคุณสมจริงไปเหมือนกับคำว่าไม่ทุกข์ไม่สุขนะอันนี้ก็แสดงว่ามันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าคำว่าไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยคือเป็นเวทนานะเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขหมายความว่าไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันเป็นสุขก็สุขจริงหรือเปล่าหรือไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นทุกข์มันก็ทุกข์จริงหรือเปล่าแต่มันรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะที่มันไม่ใช่ทั้งทุกข์และไม่ใช่ทั้งสุขนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งบอกว่าถ้ามีผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขสุขเวทนาก็จะเกิดขึ้นถ้ามีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทุกขเวทนาก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้ามีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขความไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เป็นเวทนาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นทีนี้ประเด็นคือว่าถ้าผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มันดับไปทุกขเวทนาก็ดับไปถ้าผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมันดับไปสุขเวทนาก็ดับไปถ้าผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่ไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันดับไปแล้วเนี่ยผัสสะนั้นดับไปเนี่ยไอความรู้สึกที่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเนี่ยก็จะดับไปพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับไม้สีไฟสองอันสีกันอยู่มันก็เกิดความร้อนเกิดควันขึ้นพอไม้สีไฟสองอันออกจากกันความร้อนก็ลดลงเปลวไฟก็หายไปเวทนาเหล่านั้นก็ดับไปพอดับไปแล้วเหลืออะไรเหลืออุเบกขาท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับอทุกขมสุขเวทนาดังนั้นคุณสมจริงถามมาตรงเนี้ยมีคำที่เกี่ยวกับแม่บทคืออุเบกขาอยู่ตอนนี้ข้าพเจ้าตอบไม่ได้แต่ถ้าคำว่าเฉยๆนี่เป็นคำของคุณสมจริงก็ไม่รู้ว่าเฉยๆนี่หมายความว่าอย่างไรแต่ถ้ามีความหมายว่าการวางเฉยมีอะไรมากระทบแล้ววางเฉยได้มีสุขเวทนามากระทบก็วางเฉยได้มีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมากระทบก็วางเฉยได้มีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขมากระทบก็วางเฉยได้แต่เฉยๆนั่นก็จะเป็นมีความหมายเหมือนกับคำว่าอุเบกขาแต่คุณสมจริงก็ได้ฟังรายการธรรมาราบรุณอยู่เป็นประจำนะคำถามอื่นๆที่ถามมาในจดหมายนี้ก็คิดว่าจะนำมาคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันเสาร์ที่จะถึงนี้มีคำถามที่ส่งเป็นข้อความมาของคุณดุสิยาถามถึงเรื่องของคำว่ากรรมฐานถามว่ากรรมฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนไว้หรือไม่มีกี่แบบแล้วก็จะใช้เรื่องอะไรวัดว่าเราควรจะใช้กรรมฐานแบบไหนคำว่ากรรมฐานท่านผู้ฟังเป็นภาษาบาลีนะหมายถึงตรงตัวเลยล่ะกรรมนี่คือการกระทําเป็นการงานอย่างหนึ่งนะกรรมเนี่ยนะฐานนี่ก็คือฐานที่ตั้งคือฐานที่ตั้งแห่งการงานนั่นเองฐานที่ตั้งแห่งการงานคุณจะใช้อะไรเป็นฐานที่ตั้งแห่งการงานล่ะเช่นลมหายใจสิ่งการที่เราจะตั้งจิตไว้เกี่ยวกับในอริยบทหรือการให้จิตเราอยู่ในกายการให้จิตของเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฐานที่ตั้งแห่งการงานของจิตได้ของจิตได้เพราะฉะนั้นคำว่ากรรมฐานนี่คือหมายถึงตรงนี้ที่เขาใช้กันทีนี้โดยตัวแม่บทพุทธพจน์พระพุทธเจ้าก็จะตรัสถึงที่ตั้งที่รองของจิตนั่นก็คือเป็นฐานเหมือนกันเหมือนกับเสวียนรองก้นหม้อนั่นเป็นฐานรองหม้อนี่แหละฐานที่รองจิตเสวียนรองจิตก็คือมรรคแปดอะไรที่จะทำให้เกิดมรรคแปดได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละตั้งบวังเลยใช้เป็นฐานที่ตั้งแห่งการงานของจิตได้ทั้งสิ้นเลยในที่เขาจะสอนกันว่ากรรมฐานมี40วิธีเป็นอนุสติ10กสิณ10อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมจริงๆแล้วเอาแค่ว่าเรารักษาศีลเนี่ยทำหวังเลยเราพยายามที่จะไม่โกหกเราพยายามที่จะไม่พูดเพ้อเจ้ออย่างเงี้ยการที่คุณรู้ว่าไอ้วาจาอย่างนี้เพ้อเจ้อวาจาอย่างนี้ไม่เพ้อเจ้อนะอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วการที่คุณจะตั้งสติเอาไว้ว่าฉันจะไม่พูดเพ้อเจ้อนะฉันจะพูดคำจริงมีหลักฐานที่อ้างอิงนะการตั้งสติของคุณตรงนี้ก็เป็นสัมมาสติละคุณพยายามที่จะทำให้มันเกิดขึ้นในเจ้าการไม่พูดเพ้อเจ้อคุณพยายามละไอสิ่งที่มันจะเพ้อเจ้อออกถูกความพยายามตัวนี้ก็เป็นสัมมาวายามะละแต่แค่นี้เรามีมรรคตั้งหลายข้อแล้วนะมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติแต่ทำไปทำไปมีปีติเกิดขึ้นในใจนั้นมีแต่เรื่องดีๆมากขึ้นเป็นสัมมาสังกัปปะละแต่ถ้ากายเรารักษาได้ด้วยจิตเป็นอารมณ์เดียวขึ้นมาตรงนั้นก็มีมรรคแปดแล้วนะตรงนี้ก็เป็นฐานที่ตั้งแห่งการงานของจิตได้เหมือนกันนะแต่จริงๆก็จะมีศีลานุสติข้อหนึ่งในที่เป็นอนุสติ10ที่ใช้เป็นฐานที่ตั้งแห่งการงานได้เหมือนกันระลึกถึงเรื่องของศีลที่เราพยายามทำหรือที่เราได้ทำมาแล้วดีทั้งนั้นท่านผู้ฟังโอ้วันนี้ตอบคำถามได้แค่นี้ละของคุณดุสิยาข้อหนึ่งและของคุณสมจริงนี่ก็หลายข้ออยู่วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร